104.6 Radio Cornellà. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá, dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros, con música, con entrevistas e con noticias interesantes para todos vosotros. No sentido técnico, no aspecto técnico da nosa radio, sempre teremos o grande Mark Ford, que sin el non sairía isto en antena. Queridos ointes, benvidos. Damos ya benvida tamén ao noso compañero Armando. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, como non, a Mark. Claro que sí. Moi boas tardes a todos os ointes de Twitter. Que tan en Orabó, porque vamos a nesta tarde, pues vamos a, como dirían algúns, pues estamos na horta, na leira da palabra e tamén da música. E este é o último programa do mes de maio. Bueno, sí. Adiantando cousas interesantes que van a suceder, van ir aparecendo pouco a pouco. A suceder precisamente no mes de xuño, a festa maior que aparecerá aí, unha grande festa galega, sí, en Can Mercadé. Vamos a informar dela. Precisamente para informar dela intentaremos conectar con Galicia para falar con un compoñente do grupo que virá aquí a Noite Celta, sabes? Noite Celta, Noite Celta, sí, Celta, señor. Xan Pampín, do grupo Ailá. Vamos a ver, escoitaremos un bocadiño de música e intentaremos dar noticias de cousas que sucederon a semana pasada precisamente en Rubí. Tamén é esa. Vamos alá. Música para todos vosotros. San Andresiño de lonxe, onde te foron levar, entre penas e penascos, a loa beira do mar. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Thank you. sentado na porta mirando pros seus rumeiros como lle baixan a costa. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Pues con esta música de fondo recibimos a presidenta da entidade galega de Rubí, Silvia Castañeda. Moi boas tardes, Silvia. Hola, boas tardes, como estamos? Moi ocupada, ¿verdad? Bueno, agora mesmo non. Estou de paseo por Barcelona, non me imagino un momento mellor. Hombre, entonces non te sacaron o resultado de ese traballo extraordinario que queríamos falar contigo, que é o premio de literario da Irmandade Galega de Rubí, non? Non, o resultado non o teño porque además estou falando con vos dentro do móvil e podería buscar no móvil. É complicado ver os nomes dos gañadores. Sí. O que sí que teño en mente foi a participación. Estamos moi contentos da participación deste ano. Ajá. Bueno, moi contentos polo número, porque foron moito máis de 200 traballos recibidos, que moito non está mal para ser un concurso, bueno, dunha entidade tan pequena, pero tamén é certo que o concurso, como leva tantos anos en funcionamento... Cantos? Pois levamos 6 anos facendo. Un ano tivemos que deixalo de facer, este é o sexto. Sexto ano. Bueno, ti non te sacaron os apuntes, pero vou nos dicir eu por ti. Sí, graciña, porque publicámoslos no Facebook, no Instagram, Chile... Ademais, unha cousa que tenemos que facer, tesnos que facilitar o seu contacto para felicitalos e ao mesmo tempo saludalos, non? Por exemplo, na categoría A infantil de 6 a 12 anos, María Victoria Brown coa historia Mi árbol de moras. Pois esta nena é de Argentina. Entón, como premio dos rapaces desta primeira categoría, que son os rapaces máis pequenos, non é un importe económico. O premio é todo en libros, que nos temos o contacto da librería en Rubí, claro, por ser un tema tan especial, porque se tivera tamén aportación económica, bueno, pero sendo que non a ten, nos encargámonos tamén dos portes de enviar os libros a Argentina, porque, bueno, pues, porque, si porque temos... nosotros tamén teñen libros, pero tamén teñen cartos. Muy bien, muy bien. Pues enhorabuena, felicitaciones de verdad. Bueno, intentaremos saber, porque las llamadas telefónicas a Argentina, como dependiendo del horario, a lo mejor, pues puede ser que tengamos dificultades, pero intentaremos. Eso. Se non de alguna manera por hacer algún vídeo, videoconferencia, exactamente. Silvia, dígoche o segundo que teño apunteo. Categoría B, juventud de 12 a 18 anos, Rita Cano Mayorga, coa historia Mirada y Sonrisas. Pois esta nena, bueno, nena xa non, esta nena xa claro, grande, é de Barcelona, estivo con nos en Rubí na entrega de premios. Carai. A verdade é que puxémonos todos moi contentos. Era o primeiro premio así a nivel máis nacional, que de feito se lle dixen nacional, non internacional. Claro, claro. Pero, bueno, estaba moi contenta. Sí, sí, tamén. Te podes dicir tranquilamente, porque escoitanos en Suiza, escoitanos en Brasil, escoitanos en Canadá. Tivemos participación. Pois xa ves, a ganadora do primeiro foi de Argentina. Argentina, claro que sí. Categoría C, adultos en castelán, Raquel Ugarriza coa historia Caído del cielo. Sí, esta tocoulle este ano eu non li ninguna das. Non me tocoume ler, fago como unha primeira criba, pero non fago de todos, e no meu paquete non estaba. Deume moita rabia porque parece que era moi bon. Caído del cielo. De Lelo, porque aínda non, bueno, claro, acaba de pasar todo, témolo todo moi recente. Sí, claro. Agora acabamos de rematar todos os traballos de pasar as contas da festa, todo o traballo de peche. Sí. E agora que teño tempo, teño en mente ler este relato. Bueno, finalmente... Que espectacular. película. E finalmente a categoría D, adultos en galego, Euloxio Fernández coa historia Cuestións filosóficas. Aquí é onde temos a espinita que temos máis clavada, un pouco pouca participación en lingua galega. E non sabemos moito como facelo, pero seguimos traballando nelo. Pouco a pouco. Mira, aumentamos o premio este ano para ver se aumentaba así a participación, pero se cadra non ten que ver con eso. Penso que ten que ver ca maneira de publicitalo, temos que darlle unha volta. Claro. Pois, noraboa por a parte que se toca. Noraboa tamén por a festaza que se formou, porque parece ser que unha orquesta que fixo bailar a todos. Me parece que non había sitio xa para todo, non? A salsanera. Había sitio, pero porque estábamos moi apretados. Salsanera fixo bailar a todo o mundo, verdad que sí. Tivemos a Salsarena e a Grupo Jaque. E a verdade que sí, que tivemos un vendres, un sábado e un domingo, super ben. Tamén foi moi bonito, o que pasa que estropeou un pouquiño a chuvia, pero non... Pero bueno, fixémolo un pouco máis íntimo, que foi o comezo, o vendres pola tarde, que tivemos as conferencias inaugurales. Pero bueno, estiveron, a verdade, que moi ben, unha sobre o homenaxeado das letras galegas. Sí, sí. E a outra sobre Breogán que va, sí. Que vai o que fai a conferencia e dinos que foi un mito. Ai, que pouco sabe. Bueno, e os produtos galegos casi se acaban, sei que a existencia do pulpo que casi non se poderon servir moitos. Mira, e donde temos a maior das críticas. O pulpo está caro, pois si, sí, o pulpo era moi bon porque a pulpeira viña de Lugo. E non só tiña pulpo lá con, bueno, xa sabe. Sí. Pero sí que é certo que o pulpo era caro, pero super bon. Sí, de verdade, sí, foi unha festaza. Logo tivemos tamén a venta de queixos de denominación de origen de Aniberto, que temos 4 queixos de denominación de origen galegos, sí. Productos, os sabores de Galicia, que son todos os productos galegos, que o que para mí, bueno, ten el trae chourizo ao garden, ente, sí. Pero o mellor, sí. A larpeira. Dos sabores de Galicia. Sí, señor. Hombre, claro que sí. Bueno, unha cousa que tamén temos que decirle a todos os nosos ointes, que ao mellor tamén poden pedirvos a vos, esa revista que deu un salto importante, o Pardau, que é diferente do ano anterior e ademais cunha visibilidade extraordinaria, non? Sí, porque ademais xa comezamos a facelo ano pasado, a parte de tela en revista física, tamén a temos como en PDF, que é moito máis fácil de enviar, de ver as fotos, a verdade que sí que mellorou moito. Sí. Témola nas nosas redes, tanto en Insta como en Facebook, de da Irmandade Galega, teñen como acceder, e senón que se poñan en contacto, que mandamos las físicas también, más podemos enviar, que inda temos moitas, repartironse moitas na festa, pero inda quedanos moitas, sí. Con fotografías en color, que antes estaba así un poquinho, pero extraordinaria, de verdad. Unha pasada. É moi bonito porque todos os... Porque aparte de... Bueno, como queremos facer un pouco... publicidade do que facemos durante o ano, publicidade tamén un sentimento de que os socios deixan que, ostras, estamos aquí, estivemos presentes, formamos parte, non? Todos os que participaron nas actividades, intentamos que se vexan algún sitio na revista, porque é como nun sitio moi pequeno que caiba todo o ano. Claro. E logo, por outra parte, tamén temos os escritos que encárganse tamén, sobre todo, o grupo da xuventude da entidade, que son nenos que a máis maior ten 18. Sí. Xa que moi ben. Son os que se encargan de facer os escritos. Extraordinario. Sí, a verdade é que a nivel cultural estáse dando a coñecer a cultura galega precisamente en Rubí, pero vos sodes uns representantes de Galicia en general, ¿eh? Sí. Dame un pouco de rabia porque, ostras, acabo vendo nas redes, no Facebook, en estas páxinas de tú no eres de Rubí, non sei que letras galegas, festa das letras galegas e todo é pulpo. Non é certo. No. Claro que hai pulpo, claro que hai gaita, pero tanto. Claro, non, a min tamén me gusta o pulpo e a gaita, non? Gústanos a todos. Pero tamén hai a outra parte, temos as conferencias, temos o concurso literario, temos a nosa revista, os rapaces que investigan, fixemos o Día da Muller, e os rapaces investigaron sobre Maruja Mallo, porque cada ano fagolles que busquen a algunha galega importante, algunha galega que nos represente, para que, bueno, que estudien un pouco a súa vida, que nos na, que fagan unha mini conferencia, un mini... Ajá. A verdade que, bueno, eu penso que todo eso tamén é Galicia. Claro, e tanto. Tamén facémoslo a Irmandade Galega de Rubí. Sí, pero señor. Bueno, o pulpo, ao final, para o bom e para o malo, é o que nos leva, bueno, que ximos facer. E outra cousa que tamén hai que destacar é a participación e colaboración de outras entidades que intercambian a participación dos grupos, non? É que senón non teríamos nada. Se non fora, porque temos, bueno, que sei, Cornella, Saudade, Badalona, Mollet, Hospitalet. Sí, sí, tivemos bueno, de feito temos a colaboración. Se non viñeron máis, porque tamén é difícil meter a todos nos horarios, porque sabemos que, igual que sea nos, se nos chamanimos, se nos chamamos... Pues sabemos que veñen tamén. Non hai. Pois agardámoste precisamente para a festa maior aquí en Cornellá, que seguro que viredes, sí, aínda que o domingo, actuamos o domingo a mañá. O domingo día 11, ¿verdad? Oh. 11, exacto. Día 11. Muy bien, estupendo. Porque nos encanta noso día de Cornellá, porque imos todo día, vamos a xantar, comemos en salina. En Can Mercadé, disfrutando. Además, hai boa sombra. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Encanta nos esa festa. Pois, pues, sí, de verdade, Silvia, que para nos é un placer e unha honra terte aquí. A Armando, que deche... No, é que antes Silvia dicía que unha entidade pequena. De pequena nada. No. Esta entidade é tan grande como calquera unha das outras. Claro que sí. Que haxa menos xente. Bueno, pero de pequena non ten nada, porque estás a coñecer xa por... Bueno, en España xa se fala de a entidade galega de Rubí, así que... De Rubí. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, sí, perfecto. A verdade é que temos sorte, porque conto cunha xunta directiva... que equipo. Traballa moitísimo, o Seño sí. Para todos, un gran equipo de socios tamén, colaboradores, sí. Xa non falemos do grupo de gaitas, que este ano vai espectacular, é certo, pero bueno, pero eso non é traballo meu, eso é ter sorte, eso é que teño a sorte de que están todos aí. E logo tamén contamos co apoio, temos que agradecer moitísimo o apoio das institucións, sí. Tanto o Concello como a Xunta de Galicia, están coidándonos moito, están moi pendentes de non. Se cadra non dan moitos cartos, bueno, pendentes de que non nos falte gran cousa. Hai que buscar outro tipo de financiación, a verdade que sí. Bueno, pero bueno, con todo e con eso, pois alegramos moitísimo e felicitámoste. Mándalle as felicitacións a todo o equipo que ti dirixes, que, por certo, esta comunicación sexa fluida en moitas ocasións a continuar traballando. Moitísimas gracias por a túa participación de hoxe, Silvia. Moitísimas gracias a vos por darnos o espazo a todas as entidades. Claro que sí, porque é a nosa maneira de facernos visibles. Moitísimas grazas. Unha aperta enorme. Veña, igualmente, a seguir disfrutando do boa fin de semana. Igualmente, un bico. Hasta logo, Silvia. Pois un pedazo de presidenta, sí, Irmandade Galega de Bosbí. Sí, sí. Continuamos con música, que agora intentaremos falar tamén con outra vez con Galicia. Con máis música, non? Veña, vamos a lá. Na corredo irá se xuntar. Ai, de arriba e da baixo, na corredo irá se xuntar. O amor que de me quere, onde non sabe prejuntar. Ai, la, la, la. Bailadores do tu reino xa non sabedes máis puntos. Ai, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Córdoba, Feiro, Pontevedra de Corales. Lugo da Córdoba, Feiro, Pontevedra de Corales. Ourense de Limoeiro, Sa Coruña de Cristales. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Música é de Ailá, pertence ao seu último disco San Solimán, que van a presentar precisamente na festa celta que teremos o día 9, de xuño, ¿no?, en Cornellán, a festa galega de Cornellán, que aproveitando a festa maior,